jeszcze głębia snu budzi mnie myśl niejasna. Muszę wstać na palcach, wyjść, ty śpi, bo sam tam muszę być, gdy hymn poranka i psalm dla światła, harfa w ptasich gardłach zagra, by sławić blask dnia. Koło piątej stoję sam przed dworcem, jedna myśl ciągle dotrześlam przed słońcem. Niebo pogodne dziś, Wenus stoi wysoko, w końcu mamy wyż, bo tego roku chyba najcieplejsza z pamiętanych zim jest. Dzisiaj mróz i śnieg, który spadł wczoraj, mówi pod nogami, że to grzech teraz spać w domach. Nie ma mnie pośród miejsc, w których śnieg kona, tam gdzie sól w ranach, piasek w oczach i szczęk łopat. Zostawiam miasto we śnie, niech snuje sen swój, chcę być gdzie biel jest i pieśni, i snuje bez dźwięku. Bala do sercu jak śnieg czystym, w drugim jak śnieg zimnym i trzecim to jak śnieg milczy. Niech mówi muzyka śnieżnych pól i krótkich dni, różowych nocy, ciepłych ust i wiecznych chwil. Bez nich dziś byłbym tylko jednym z tych, co słyszą dźwięki, ale nie potrafią zgłębić ich. Muzyka śnieżnych pól i krótkich dni, różowych nocy, ciepłych ust i wiecznych chwil. Bez nich dziś byłbym tylko jednym z tych, których gdy dziecko się zbudzi, zadręczy wstyd. Opowie ci prawdę jak bajkę, muzyka śnieżnych pól pokaże ci magię naprawdę. Unika zbędnych słów, gdy śpiewa każdy jest ważny. Mówi jak mętny klucz, to mieć wyobraźnię bez barier. Około siódmej jestem już na miejscu, na widnokręgu gasną gwiazdy. Już i świat zamarł w napięciu, aż odsłoni kurtynę noc i gwiazda koncertu dostanie ptaszych skrzydeł aplauz już na samym wejściu. Jest już czerwony wybuch horyzontu i cień za mną pada na śnieg, jak wyrzucony spod stóp, gdzieś za mną zaspana biel, jak wybudzony głos pól podaje dalej i dalej wieść o wschodzącym słońcu. Niech słowa się jak śnieg iskrzą, zanim wrócą tam, gdzie jest ich dom. Niech w pieśni swej milion szkieł, odłupywanych od niebieskich sfer przez zimę, pozwoli znaleźć sens przez chwilę. Muzyka śnieżnych pól i krótkich dni, różowych nocy, ciepłych ust i wiecznych chwil. Bez nich dziś byłbym tylko jednym z tych, co słyszą dźwięki, ale nie potrafią zgłębić ich. Muzyka śnieżnych pól i krótkich dni, różowych nocy, ciepłych ust i wiecznych chwil. Bez nich dziś byłbym tylko jednym z tych, których gdy dziecko się zbudzi, zadręczy wstyd.